19. A teraz na zegarze pierwsza, mało obiektywnie, w programie Trzecim Polskiego Radia, jak zawsze co tydzień z piątku na sobotę. Za nami muzyka nowa z płyty kwintetu Hani Derej, ale teraz czas na muzykę jeszcze nowszą. Far Away Home. To wspólne nagranie Miłosza Bazarnika i Mikołaja Kostki. Mam nadzieję, że będzie coś więcej od tego duetu już wkrótce. A jeśli się coś więcej pojawi, to mogą Państwo liczyć na audycję mało obiektywnie. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo w nim wczorajsza bardzo ważna data, 2 sierpnia. Rocznica śmierci Tomasza Szukalskiego. Thank you. Lora. Standard Dawida Raskina w wykonaniu Tomasza Szukalskiego i także znakomitości polskiego jazzu obok niego. Grand Standard Orchestra pod dyrekcją Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, na kontrabasie Dariusz Oleszkiewicz, na perkusji Czesław Bartkowski, na fortepianie Wojciech Karolak. Tomasz Szukalski odszedł 2 sierpnia 2012 roku, wczoraj o 20 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy krakowskim przedmieściu 15/17 odbył się wyjątkowy koncert poświęcony pamięci Tomasza Szukalskiego. Na tym koncercie zagrał kwartet Artura Dudkiewicza. To właśnie Artur występował z Tomaszem Szukalskim przez 25 lat. Byli przyjaciółmi. I to właśnie Artur Dudkiewicz wspólnie z Adamem Kowalewskim, Krzysztofem Dziedzicem i Radkiem Nowickim zagrali ten wyjątkowy koncert. Będą mogli Państwo ten koncert usłyszeć na naszej antenie, bo Trójka jest patronem medialnym cyklu letnich koncertów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cyklu Dziedziniec Kultury. Artur Dudkiewicz, Trio. Thank you. Jazz Waldo, Artur Dudkiewicz, trio z płyty Comets Sing, a wcześniej z albumu Tina Camilla, 1986 rok, Laura, klasyk Dawida Raksina w wykonaniu Tomasza Szukalskiego i znakomitych postaci polskiego jazzu. To wczorajszy dzień, 2 sierpnia, rocznica śmierci Tomasza Szukalskiego. I kiedy tylko pojawi się konkretna data retransmisji tego koncertu zespołu Artura Dudkiewicza, mogą Państwo liczyć na informacje na ten temat, również w audycji Mało Obiektywnie. Sobota, 19 z minutami, to znów muzyka zabrzmi jazzowa, jak od 30 lat na warszawskiej Starówce. Nadzieja smutnego serca. To tytuł utworu, tytuł kompozycji Włodzimierza Nahornego. Ten koncert, o którym Państwu już trochę zacząłem opowiadać, to kolejny z cyklu takich co sobotnich spotkań na 30. już jubileuszowej edycji Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce na rynku Starego Miasta w Warszawie. Dziś w sobotę o godzinie 19. Plany były takie, aby na tym koncercie wystąpiło trio Włodzimierza Nahornego w składzie dobrze Państwu znanym od już wielu, wielu, wielu lat, czyli Piotr Biskupski, instrumenty perkusyjne, Mariusz Bogdanowicz, kontrabas. Na fortepianie miał zagrać Włodzimierz Nahorny, ale życie napisało inny scenariusz. Pan Włodzimierz nie zagra na tym koncercie. Życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Na fortepianie za to dziś po 19 na scenie Festiwalu Jazz na Starówce inna znakomitość polskiego jazzu, Wojciech Niedziela. Do zespołu dołączy również Piotr Schmidt na trąbce. To taki koncert wyjątkowy. Z okazji dedykowany też rocznicy pierwszosierpniowej, rocznicy 80. wybuchu Powstania Warszawskiego. Niedziela, Schmidt, Bogdanowicz, Biskupski. Dziś o 19 na 30. Festiwalu Jazz na Starówce w Warszawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Nadzieja smutnego serca, okruchy dzieciństwa i plaża rozstań. Trzy kompozycje Włodzimierza Nachornego, którego niestety zabraknie na tym sobotnim koncercie dziś w ramach 30. Festiwalu Jazz na Starówce. Jeszcze raz najlepsze życzenia i jak najszybszego powrotu do zdrowia dla pana Włodzimierza. Przypomnę państwu zespół w składzie Piotr Biskupski, instrumenty perkusyjne, Mariusz Bogdanowicz, kontrabas, Piotr Schmidt, trąbka, Wojciech Niedziela na fortepianie. Dziś o 19 na warszawskiej Starówce. To już całkiem niedługo, bo na zegarze za 25 minut druga. Thank you. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że artystka nazywa się Cecily Strange, ale skoro pochodzi z Danii, to raczej Cecily Strange. Quartet, do tego jeszcze zespół z liderką na saksofonie, na fortepianie Peter Rosendahl, na basie Tommy Anderson i na perkusji Jakob Höyer. To album Beyond i utwór zatytułowany Where My Heart Lives. To znak, że przenieśliśmy się do Danii, bo to ostatnio, muszą Państwo przyznać, taki rejon, no właściwie nie ostatnio, ale jakoś szczególnie od momentu spotkania tu w Trójce z Tomaszem Dąbrowskim sprzed kilku tygodni, gdzieś w stronę właśnie muzyki z tamtego rejonu świata coraz częściej spoglądam, słucham. No i czasami udaje się zaprezentować takie właśnie utwory miłe dla ucha, mam nadzieję, jak ten przed chwilą Where My Heart Lives saksofonistki Cecylii. Następny utwór to jest ciekawy tytuł 15 to 4. Tak chyba trzeba byłoby przetłumaczyć ideę zawartą w owym tytule. Zespół nazywa się Human Being Human. Thank you. Human Being Human. Tak nazywa się tajemniczy zespół, ale to po prostu trio duńskie. Torben Bjørnskov, kontrabas i elektronika, Esben Tjalve, instrumenty klawiszowe, fortepian i Frederik Bulow na perkusji. To płyta z 2023 roku zatytułowana Disappearance, czyli chyba chodzi o znikanie. Jeśli chodzi o ciekawe, intrygujące tytuły, to Piotr Budniak ma także talent do ich wymyślania. Thank you. od dziecka była małą dziewczynką. To jest jedno z nagrań na płycie Homeland zespołu Piotra Budniaka. Piotr Budniak Essential Group w składzie Wojciech Lichtański, Kajetan Borowski, Piotr Narajowski, Piotr Budniak i także Dawid Doruszka, chociaż tego ostatniego nie było jakoś słychać w tym nagraniu właśnie. Nas można słuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co Państwu mało obiektywnie polecam. Nas, czyli trójki. A nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie dobiega nieuchronnie do końca. Max Richter Państwa pożegna. My także pięknie dziękujemy, kłaniamy się, życząc dobrej nocy. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, Late and Soon, Max Richter. To pewnie zapowiedź jego nowego albumu.